har guld i munden, siger man. Men jeg vil sove lige så længe, som jeg kan. En stemme inde i mig synger glad. Åh, det er søndag. Byen holder fri, da alle fred og ro. Det er som det bevæger sig på lyste sko. En gråsko i et vampyrtarbad. Åh, det er søndag. På hjørnet af vej står en og venter mig. Hun får ikke lov at vente længe. Vi går en tur og ser på vinduer her og der. At gigte koster nemlig ikke penge. I gode timer iler i en rask galop. Og mandag morgen, når man så skal tidligt op. Så længes man må den dag, man kan sige. Åh, det er søndag. Står en og venter mig. Hun får ikke lov at vente længe. Vi går et tur og ser på vinduer her og der. At gigte koster nemlig ingen penge. I gode timer iler i en rask galop. Og mandag morgen, når man så skal tidligt op. Så længe man må den dag, man kan sige. Åh, det er søndag. Åh, det er søndag.